was René Schuurman, zing met me mee. Ik heb er eentje klaarstaan van Frank Smekers. Vanavond ga ik uit mijn bol. Ga ik weer eens lekker stappen, want ik voel het is nu weer de hoogste tijd. En dat gevoel gaat ook echt zomaar niet meer over. Dus ik trek mijn beste pakje aan en bel een leuke meid. Want vanavond ga ik eens uit mijn bol. Mijn gedachten slaan al helemaal op hoog. Ja, iedereen die mag het dan ook weten. En de sleur van de dag even helemaal vergeten. Vanavond ga ik uit mijn bol. Nou, er is weinig voor nodig hoor, want dat doe ik al. Ik heb een verzoekje binnen van onze Harry en hij vraagt een plaatje van Dina Washington. Als ik het goed uitspreek. Voor alle liefhebbers, fly me to the moon. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Ooh, in other words, darling, kiss me. With song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, yes, be true. In other words, I love you. Oh, wacht even, het liedje is afgelopen. Ja, maar dat was een heel rustig plaatje dit. En Dina Whistleton met Fly Me to the Moon. Aangevraagd door onze Harry. Voor alle liefhebbers op luisteren. Henk Dame, La Mama, de Zigeunerkoningin. Zij stond voor alle mensen klaar, nee, nooit was voor haar iets te zwaar. Zij was een echte lieve vrouw. Zij hield de mensen om haar heen, met geld, met woorden, niet alleen. Zij had een prachtig hart van goud. Alle zigeuners droegen haar op handen, altijd was zij daar. Haar hulp was als van een vriendin. Het been vaak droeven is en smart, zij was een echte koningin. La Mama, de liefste vrouw op aarde. La Mama, die zichzelf niets bespaarde. La Mama, zij was een gouden vriendin. La Mama, een vrouw uit duizend dromen. Zigeunerkoningin. Voor alle kinderen met verdriet, zonder liefde in verschiet, omdat hun ouders gingen scheiden. Voor alle armen op de straat, kwam maar hulp nooit te laat, zodat ze niet hoefden te lijden. Haar wagen die steeds zo verstond, waar ieder steun en liefde vond, bij Maria Helena. Geen moeite was voor haar te veel, al wat ze had, dat werd verdeeld. Voor iedereen was zij La Mama. La Mama, de liefste vrouw op aarde. La Mama, die zichzelf niets bespaarde. Zij was een gouden vriendin. La Mama, een vrouw uit duizend dromen. La Mama, heeft zoveel pijn weggenomen. La Mama, mijn zigeunerkoningin. La Mama, de liefste vrouw op aarde. La Mama, die zichzelf zij was een gouden vriendin. La Mama, een vrouw uit duizend dromen. La Mama, heeft zoveel pijn weggenomen. La Mama, mijn zigeunerkoningin. Zit mij in het bloed. Als ik die liedjes hoor, dan voel ik mij weer goed. Met een piratenhart ben ik geboren. En daarom wil ik graag een Hollands liedje horen. De piratenliedjes zit mij in het bloed. Want met die vrije zenders ben ik opgevoed. Ik heb me trouw aan het Hollands lied gezworen. Kom naar mijn maar weer in zo'n lekker deuntje horen. Een ome Kees die had een zender in zijn schuur. Hij ging de eten in van 6 tot 9 uur. In heel de buurt daar stond de radio dan aan. Voor een verzoek van ome Jan of tante Sjaar. De antennemast van Henk stond op het dak. De mooiste plaatjes draaide hij dan met de maat. Hij presenteerde hier dan op zijn manier. Wensen voldeed hij met plezier. De piratenliefde zit mij in het bloed. Als ik die liedjes hoor, dan voel ik mij weer goed. Met een piratenhart ben ik geboren. En daarom wil ik graag een Hollands liedje horen. De piratenliefde zit mij in het bloed. Want met die vrije zenders ben ik ook gevoed. Ik heb mijn trouw aan het Hollands lied gesporen. Kom, laat mij maar weer in zo'n lekker deuntje horen. Zelfs mijn kleine neefje was eraan verknocht. Ook al wist hij dat zenden echt niet mocht. Zijn zender had hij een oude werk heen. Die hij dan telkens naar een ander plekje reed. Maar helaas was het met hem heel snel gedaan. Want vrije zenders, die mochten niet bestaan. Zenden mag niet, jongen, het is maar dat je bent. Dus zoek een veilig plekje voor die oude geest. De piratenliefde zit mij in het bloed. Als ik die liedjes hoor, dan voel ik mij weer goed. Met een piratenhart ben ik geboren. En daarom wil ik graag een Hollands liedje horen. De piratenliefde zit mij in het bloed. Want met die vrije zenders ben ik opgevoed. Ik heb mijn trouw aan het Hollands lied gesworen. Kom, laat mij nu maar weer zo'n lekker deuntje horen. Ja, dat waren de piratentoppers met Piratenliefde zit in mijn bloed. En het plaatje daarvoor wat je hoorde was Henk Dame, La Mama de Zigeuner Koningin. We hebben een verzoekje binnen van onze Desmond. Hele goedenavond Desmond, leuk dat je ook weer op luisteren zit. En je vraagt een plaatje aan voor iedereen op luisteren. En leuk Bianca je weer te horen hier bij Radio Puur Hollands. Graag gedaan Desmond. En jouw verzoekje is Stef Ekel en John Hughes met De Smokkelaar. Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was een smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Deed trouw zijn plicht als mens. Straks trouwde hij met Annelies, de liefste van de grens. Toch was er nog een groot bezwaar, hij heeft het nooit ontkend. Haar vader stond al jarenlang als smokkelaar bekend. Hij was een smokkelaar. Zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van is het opeens gezien. Hij zag een bende smokkelaars, hij riep, halt of ik schiet. Een smokkelaar sloeg op de vlucht, hij schoot, maar wat was dat? Zwaar gewond lag op de grond, de vader van zijn schat. Ja, dit was Paulus, Robert, Paulus, Robert. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven. Stef Winkel en Johnny Hoes met de smokkelaar, aangevraagd door onze Desmond, oftewel DJ Desmond van een zaterdagochtend van 10 tot 12. Ja, na komende zaterdag is hij er weer hoor. Het plaatje was voor iedereen op luisteren. Dit plaatje draai ik voor degene die mij snappen. Met nadruk op de titel. Ik schaam me rot. Ik weet niet wat je in me ziet. Ik heb een grote mond. Dat wil je echt niet horen. Geloof het wel of geloof het niet. Maar met die blonde kop ben ik ooit geboren. Ik weet niet wat je voelt voor mij. Ik weet je naam niet meer. Ik ben het al vergeten. Je moet me wel of je moet me niet. Maar dan moet jij het verder zelf maar weten. Ik weet niet wat je in me ziet. Ik zie het niet. Ik schaam me rot, oeh, ik schaam me rot. Als je weet wat ik eet of hoeveel ik zweet. En ik heb het nog nooit met een warme gedeed. Ik schaam me rot, oeh, ik schaam me rot. Maar ik ben wie ik ben en ik doe wat ik ken. En ook al heb ik veel geleerd, gaat het steeds verkeerd. Ik weet niet wat je in me ziet. Ik hou van dansen, stappen en lekker chillen. Geloof me wel of geloof me niet, maar zo nu en dan kan ik ook heel hard trillen. Ik hou van gein, dat is mijn terrein, niet te serieus, want dat is iets voor ambtenaren. Ik doe geen water bij de wijn, want dat wordt door mij als last ervaren. Ik weet niet wat je in me ziet, ik zie het niet. Ik schaam me rot. Schamerot van Jetty Paletti was dat. En we hebben nog een verzoekje staan van onze Harry. En die vraagt aan, ik wil deze ook nog even horen. Eentje van Erwin Klee. Het is lang geleden. Het is lang geleden. Oh ja? Heel lang geleden. Hoe lang dan? Samen. Is dat zo? Elke dag weer samen, onder elkaar. Ineens was je daar, we voelden ons vrij. Zo maar eens als ik weg ben. Zo weg uit jouw leven. Zo weg uit mijn leven. Ik wist niet waarheen. Oh, waarheen was ik maar gebleven. Zou het met je gaan? Ja, Erwin Klee, het is lang geleden aangevraagd door Harry voor iedereen op luisteren. We gaan even lekker aan een gezellige draai. Eentje van het plein, oftewel Bloemenbippy. Bloemenbippy. Heeft kanjes van anjes en freesia's klein. Rozen zo rood heeft zij op de wagen. Bloemen, bloemen, roept zij alle dagen. Al jaren staat zij op het pleintje. Haar bloemenmond is wat je noemt. Het mooiste voor de mensen, met dierbare wensen. Daarom is Beppie beroemd. Bloemen Beppie van het plein. Heeft kanjes van anjes en freesia's klein. Rozen zo rood heeft zij op de wagen. Bloemen, bloemen, roept zij alle dagen. Zij heeft haar verdriet en de zorgen, daarmee komt ze niet voor de dag. Ze zegt opgetogen, met stralende ogen, iedere bloem vraagt een lach. Bloemen, Beppie, van het plein. Heeft kanjes van anjes en freesia's klein. Rozen zo rood heeft zij op de wagen. Bloemen, bloemen, roept zij alle dagen. Zo rood heeft zij op de wagen. Bloemen, bloemen, roept zij alle dagen. Hatzij! Ja, hatzij was de kroeg hits met Bloemen Beppie. De verzoekbox is leeg, maar we gaan gewoon lekker door hoor. Ed Palermo, geen mooie vrouw. Mooie vrouw kan mooier zijn dan jij. Dat staat als een paal boven water voor mij. Al is ze nog zo leuk, al is ze nog zo blond. Ik zal bij haar nooit vinden wat ik bij jou vond. Al dragen ze Miss Holland voor mij af. Ze kan bij jou niet in de schaduw staan. Verblind op jou blijf ik er altijd bij. De mooiste vrouw kan niet mooier zijn dan jij. Ik weet het zeker en daar hou ik mij dus aan. Ik laat je niet meer los, ik laat je niet meer gaan. Ik weet het zeker als ik alles goed bekijk. En zeg nou zelf in het liefste, heb ik geen gelijk. Geen mooie vrouw kan mooier zijn dan jij. Dat staat als een paal

De roos van mijn leven was jij steeds geschat. Ik heb ze geplukt in de jaren. Maar een roos met een doorntje kwam ook op ons pad. Maar dat zullen wij samen bewaren. Wij deelden steeds samen in lief en in leed. Laat ons niet samen verbonden. Ik ben heel alleen naar een winkel gegaan. Ik kocht daar voor jou deze rozen. Rode rozen, door mij gekozen. Voor de schat waar ik zoveel van hou. Rode rozen, door mij gekozen. Voor jouw liefde en je trouw. Veel Jantje Koopmans, Rode Rozen, aangevraagd door onze Cloud. En nou speciaal voor zijn buurman Erik, omdat hij van rode rozen houdt. Nou, ik ook hoor. Vroeger had je die hele mooie bankeras heette ze of zoiets. Die donkere, rode, voelige rozen. Ach, die waren zo mooi. Tim Schalks, 1, 2, huppiekei! Hoppa! Als je lekker stappen gaat of op vakantie bent, dan wil je flink gaan feesten, maakt niet uit in wat voor tent. Je wilt plezier gaan maken en de vloeren laten kraken. Kom maar op en sluit maar aan. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat ie nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op en doe niet zeer. 1, 2, hoppakee, daar kan het allemaal. We zijn nog lang niet moe. We dansen en we zingen, gaan nog niet naar moeder toe. De kastelein heeft ook plezier en gooit ze nog eens vol. Ja, daar gaat ie voor de rol. Ja, met z'n allen. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat ie nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op, het doet niet zeer. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, van boven waar het is. Een, twee, hoppakee, wij doen het allemaal. Van links naar rechts, van over waar het is, toch niet normaal. voren en naar achteren, kom op, het doet niet zeer. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, van boven blijf, het is toch niet normaal. Ja, Tim Schalks met 1, 2, huppiekei. We gaan gauw door naar het volgende verzoekje van vanavond. En het is er eentje, een nieuwe DJ, DJ Nostalgie. Ja, wie zou dat nou zijn? Ik weet het niet. Oh, dat is onze Harry van morgenavond. Hè. Op de woensdagavond van 8 tot 11. Harry met Nostalgie. Voor iedereen die van een neut houdt. Nou, ik niet, dus dan heb je, moet je het lekker alleen doen. Stevikkel, al moet ik kruipen. Al moet ik kruipen, op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer de klokken horen slaan. Al moet ik kruipen, op blote voeten gaan. Al moet ik kruipen, aangevraagd door DJ Nostalgie. En dat was voor iedereen die van een neut houdt. Nou, ik niet toch? Nee. J6, of hoe je het uit mag spreken. Echt, mensen die namen verzinnen tegenwoordig, niet normaal. Arno Amsterdamse Grechten. Een beetje reggae gezellig. Aan die Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. in Oud-Amsterdam. Waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor. En ook die hele bezolder werd als kantoor. Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer. En over het water gaat er een bootje net als weleer. Aan die Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Jezus met aan de Amsterdamse grachten. Ik heb een verzoekje staan en dat is er eentje van Desmond. En dan vraagt hem aan voor onze Harry die zijn kunstgebit weer kwijt is. Dat zal wel stil zijn daar, Desmond. Want als je vader zijn kunstgebit kwijt is, dan kruipt hij bij een ingelappen lipje. En dan gaat ze een beetje moeilijk op plaats. Desmond. Ja, hij is speciaal voor Harry. WC Experience, ik werd mijn kunstgebit en weer kwijt. Ik wil de vriendje opdragen aan mijn nettaander. Beter bekend als mijn kunstgebit. Ik zou dat ding al weken kwijt. Mag ook uit aan het kunstgebit. Voor jou. Zou je mijn kunstgebit weer kwijt? Ik doe geen tanden als ik bijt. Jaren veel gespaard en op een nachtkastje bewaard. Jij overkomt mij nou altijd. Ik kan niet eten zonder taal. En ieder mijn weg werd verbrand. En maar dan moet ik naar de baas. Die denkt, wat is dat voor de klas? Die mens die praat naar zo'n verstaan. De buurman zegt tegen mij, wij lacht ik uit blij, zonder tanden. Ik zei, beste buurman, je krijgt toch een zuurman, een lelijke kool. Ik heb plezier de hele dag. Ik hou mijn bakjes als ik lach. Al is het nog zo'n goeie grap. En ik de kaas maar als een pap. Ik hou mijn bakjes als ik lach. Lali, lali, lali, loo. Loli, loli, loli, la. Lali, lali, lali, loo. Lulilula.

een gelukkig huwelijkspaar. Toen kwam er iemand op bezoek, het was de ooievaar. Het is een grote schande, zei de moeder van de bruid. Maar even later hoorde je een stem die zo toen luidt. Aan de grote hemelpoort. Maar Petrus zei, er is voor jou geen plaats hier in dit oord. Een mens die niet zo braaf geweest is, stuur ik altijd door. Daar ginds kun je gaan zingen in dat hele grote koor. Nee, ik kan er ook niks aan doen. Rob van Daal was dat. Hey, we hebben een verzoekje binnen van Desmond. Die ga ik zo even gauw opzoeken. Maar wie is er ook weer? En Danny Panadero. Hiepiedepiepiedepiep. Janke heb een poliep. Ja, lieve mensen. Hier is Danny Panadero. Nou heb ik ook wat. Ik was echt elke avond weg. En het werd me wat te veel. Er kwam als geen geluid meer uit. Ik kreeg last van mijn keel. Toch maar eens naar de dokter toe. En weet je wat die riep? Danny jongen, luister eens. Daar zit me toch een knots van een poliep. Hieperdepiep, hieperdepiep. Ik heb een poliep. Vaak van liggen dromen. Nu is die toch gekomen. Hieperdepiep, hieperdepiep. Ik heb een poliep. Lig nu lekker op het strand. Met een knobbel op mijn band. Ja, ja, heerlijk even bijkleuren. Ik heb mijn manager gebeld. En weet je wat die zei? Eindelijk, het is zover. Nu horen we erbij. Ga jij maar lekker op vakantie. Voor een maand of twee. Ik schrijf nu snel een persbericht. En hopelijk komt het ook op tv. Je kan geen kant op, ja je kan alle kanten op, maar ja je mag niks zeggen natuurlijk. Ja, je mag ook niet zingen, maar ja, weet je wat, ik heb natuurlijk een mondharmonicaatje bij me. Dus ik kan in dit nummer, kan ik natuurlijk altijd nog een mondharmonica solo blazen. Misschien is dat er, oh, hé, wat is hij al geweest? Hieperdepiep, hieperdepiep, ik heb een poliep. Vaak van liggen dromen, nu is hij toch gekomen. Hieperdepiep, hieperdepiep. Ja, Danny Panadero, hieperdepiep. Hij heeft een poliep. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is er eentje van Desmond. En hij vraagt een plaatje aan André Verduin met zandzakken voor de deur. Speciaal voor DJ Janka. Dankjewel Desmond. Ik krijg het rustig van zakken voor de deur. Ik word een sjokke man, al op de zaak. Ik krijg een groot hoofd, al op de deur. En ja. Zandzakken voor de deur. Zandzakken voor de deur. Ik wil geen mens meer zien, ik ben het zat nu. Dus zet ik zandzakken voor de deur. Zandzakken voor de deur. Zandzakken voor de deur. Zandzakken voor de deur. Ik word een sjokken van al dat gezaak. Ik krijg een pinto van al dat gezeur. Ja. Zandzakken voor de deur. Zandzakken voor de deur. Ik wil geen mens meer zien. Ja, dat was André Van Duin met Zandzakken voor de deur. Ik ga voor een gezellig draai van Zieneke. Ja, die horen we ook niet zoveel. Vita Bella! Hoppa! Zinneke met Vita Bella. Marina, jij vraagt een plaatje aan speciaal voor Cloud en Erik en alle luisteraars op luisteren. Bruno Mars met de Lazy Song. Met de Lazy Song, aangevraagd door Marina. Speciaal voor Cloud en Erik en iedereen op luisteren. Hagel, wind of regen, steeds kom ik jou tegen. Ik word dan zo verlegen van jou. Steeds als ik je aankijk, raak ik meteen de kluts kwijt. Niets meer wat ik dan nog onthoud. Ik weet nog goed, het was die ene keer. Ik wilde wel wat zeggen, maar toen ging het niet meer. Jij keek me aan, je lachte even naar mij. Toen was ik verloren en dat was te horen. Ik weet dat jij weet dat als ik dali dali doe wat ik doe dat ik steeds weer. Jij weet als ik zeg, ik dali dali, denk dat ik een beetje van je hou. Jij weet, dat als ik dali dali doe wat ik doe, dat ik steeds weer dali dali weet dat. Jij weet als ik zeg, ik dali dali, denk dat ik een beetje van je hou. Weet je dat niet eens, soms was het wat gemeen, hield jij me keer op keer voor de gek. Als ik jou zie staan, dan lach jij al spontaan, bij elke poging tot een nieuw gesprek. Maar op een dag, die andere keer, trok ik mijn stoute schoenen aan en ik probeerde het weer. Tot dat moment dat jij weer lachte naar mij, ik was weer verloren en dat was te horen. Ik weet dat jij weet dat als ik dali dali doe, wat ik doe dat ik steeds weer dali dali. Ik weet dat jij weer als ik zeg ik dali dali, denk dat ik een beetje van je hou. Zo gaat het nog steeds, weer iedere keer. Ik wil van alles zeggen, maar dan gaat het niet meer. Toch komt er een dag, dan lukt het me wel. Verzamel alle krachten, dat staat je te wachten. Ik weet dat jij weet dat als ik dali dali doe, wat ik doe dat ik steeds weer dali dali. Ik weet dat jij weer als ik zeg ik dali dali, denk dat ik een beetje van je hou. Jij weet dat ik weet dat als ik dali dali doe, wat ik doe dat ik steeds weer dali dali. Ik weet dat jij weer als ik zeg ja, dat was Jeroen Spierenburg met Dali Dali. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is er eentje van Harry. Voor alle Weber-fans op luisteren. Mian Weber, ik had een glaasje wijn gedronken. Blauwe ogen staren en je haren lekker wild. Na een mooie nacht lig ik naast jou. Nog maar net ontwaakt en je telefoon die trilt. Je baas die vraagt zich af, waar blijf je nou? Hij moet even wachten, je bent toch al niet op tijd. Want eerst moet ik aan jou even niet kwijt. Had een glaasje wijn gedronken, maar ik meende alles wat ik zei. En zweef weg als jij me zet. Marianne Weber was dat. Ik had een glaasje wijn gedronken. Aangevraagd door onze Harry. voor alle Marianne Weber fans. Zo, ik ben even een plaatje zoeken. Ik weet niet waar die staat. Ik moet hem hebben, maar ik weet het niet meer. Maar we zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Ja! Het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap. Dat mag je nooit vergeten. Nee, we rennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We rennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Help Roemenen en de Polen die tussen ons verblijven. Stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we brengen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We brengen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Er leeft een vrouw in eenzaamheid, daar moet je wel bedenken. Welke vreugd je haar bereidt. Het licht gaat brengen. De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzengen. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar, ik heb het begrepen. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We vechten op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja, Rob, nou, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Ja, dat is wel waar natuurlijk, hè? Want als je het allemaal alleen moet doen, kom je ook niet ver. Nee, we gaan een plaatje draaien. En dat is er eentje van Hannes. Moet ik even kijken welke ik ga pakken. Klik, klik, klik, klik. Want hij herkent hem niet. Ja, kom maar eens binnen. Nou, dat is het altijd ook, hoor. Ik zie de mensen wel eens kijken, als ze langs ons kamp heen gaan. Het is alsof je ze ziet denken, kijk dat zootje nou eens staan. Laat ze dan maar binnenkomen, en de wagens maar eens zien. Het is hier van binnen schoner dan in menig huis misschien. Klop maar eens aan, kom maar eens binnen. Geneer je maar niet, het is hier geen troep, het is hier geen rotzooi. Zoals je al ziet, klop maar eens aan, kom maar eens binnen. En kijk hoe ik woon, dan zeg je straks, het is in die wagen gezellig en schoon. Ik weet wel al die oude auto's, al dat rommel, al dat schoot. Het is dat moet men niet vergeten, voor veel mensen

Walter Kroes en Pearl Jovenson Abreka van de lijn. Ja, nou had Marco en Marina gisteren iets op de radio over ertjes en dopertjes en groene ertjes. En weet ik wel over welke ertjes ze het allemaal hadden. Maar in ene denkt Marina van, ah Marco, daar mag jij helemaal niet naar kijken. Jawel, tuurlijk wel. Johnny Hoes zingt erover, daar mag je alleen maar naar kijken. Maar aankomen niet, speciaal voor daar Marina. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Ik ging laatst naar een modeshow met vrouw die van me zei. De allerliefste meisjes trokken aan mijn oog voorbij. Maar toen ik al dat snoepgoed van nabij bekijken wou, toen hoorde ik meteen al van mevrouw. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Wanneer je op een zondag aan het mooie Noordzeestrand de meisjes ziet flaneren, lekker donkerbruin gebrand, laat dan vooral niet merken dat je hen tersluit bespiedt, want anders zingt je vrouw alweer dit lied. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Wanneer ik op het witte doek Brigitte Bardot bekijk, dan denk ik, jonge jonge, de natuur die is toch rijk. Maar kom ik uit de bioscoop weer met mijn vrouwtje thuis, dan klinkt nog dagenlang bij ons in huis. Daar mag je alleen maar naar kijken, Johnny, maar denk erop, aankomen niet. Daar mag je alleen. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Maar aankomen niet. Ja, dat was Johnny Hoes. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Je draait ik speciaal even voor Marina. En ze begrijpt wel waarom. Ja, en 16 december, vanaf 8 uur, wordt de jaarmix gedraaid. Helemaal in elkaar gezet door onze Marco. En wel luisteren, ik wel in ieder geval. Ome Rietje, u vraagt een plaatje aan en is voor iedereen op luisteren. Morgen is pas morgen. Ik heb me al een tijdje voorgenomen. Ik kan er echt niet meer omheen. Het moet er nu een keer van komen. Lieve vrienden, help me hier doorheen. Ik kom veel te weinig buiten en loop alleen wat met ons. Ik dacht er moet nu wat gebeuren toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van het stel komt al stel, dat weet iedereen wel en daarom besluit om nog maar even te wachten en neem me vandaag lekker uit. Morgen beter in mijn leven. Morgen sta ik op voor dag en dauw. Morgen begin ik te stoppen met dingen waar ik zo van. gelukkig heb ik dan mijn vrienden, die altijd naast me blijven staan. Van uitstel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en leef me vandaag lekker uit. Morgen meter in mijn leven. Morgen sta ik op voor dag en dag. Morgen begin ik te stoppen. Ja, Frans Duits, morgen is pas morgen, aangevraagd door oma Rietje. En voor iedereen op luisteren, het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Tranen met Tuiten met Margarita. Maar je bent me iets te prijzen, schat. Ik zou graag een missie bouwen, kindertjes en hondjes houden, want ik vind het toch zo fijn jou te zien daar in het raamkozijn. Ja, je bent voor mij de allermooiste vrouw. Als ik nog eens heel rijk was, is die gouden ring voor jou. Oh, je bent voor mij de allermooiste vrouw. En voor 25 euro ben je mijn een avond trouw. Eventjes mijn ogen in. Want jouw vriendinnen zijn de mijne. Ze hoeven het niet te verdwijnen. Je blijft wel lief van arm en dood. In elk geval verhaal ik door de droom. Want je bent voor mij een allermooiste vrouw. Als ik nog eens heel raak word, is die gouden ring voor jou. Oh, je bent voor mij. Zingen de tekst is zo simpel, het gaat zo. Margarita, Margarita, mijn ook om de signorita. De allermooiste van de stad. Mooie pimpins, de prijs is schat. En 1, 2, en 1, 2, 3, 4, 5. Margarita, Margarita. Mijn opwonde signorita, allermooiste van de stad. Maar je bent maar iets te prijs in de stad. Margarita, Margarita. Mijn opwonde signorita, allermooiste van de stad. Maar je bent maar iets te prijs in de stad. Met Green Green Grass en het plaatje ervoor hoorde je het Tranen met de Uiten met Margarita. En de verzoekbox is leeg. Het is 10 minuten voor 9. Ja, ik heb gehoord dat mijn favoriete sport ook weer op televisie is vanavond. Bah, 11 idioten, 22 idioten achter een bal aan te hollen. Helemaal niks voor mij. Helemaal Hollands met Winterbrrr. Dame wilste fantasie. All I love you, señorita, ga met mij mee. Naar een sfeervol restaurant bij Candlelight. Met mijn liefde zal ik jou blijven omringen. Want ik schuif een gouden ring om je vinger. Ondertussen fluister jij tot mij piano. Oh, bonsoir, señorita, kiss me tonight. You are my sunshine, my only sunshine. Ik ben gelukkig alleen met jou. Jouw zon zal altijd mijn hart verwarmen. Want je weet dat ik van je hou. You are my sunshine, my only sunshine. Ik ben gelukkig alleen met jou. Jouw zon zal altijd mijn hart verwarmen. Want je weet, ik blijf je steeds trouw. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, wanneer word jij mijn vrouw? Zeg mij, Mary Lou. Ik hou van jou, Mary Lou, ik ben van jou van de kaart. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, wanneer word jij mijn vrouw? Zeg mij, Mary Lou. Ik hou van jou, Mary Lou, ik ben van jou van de kaart. De liedjes van heel lang geleden, terwijl ik maar net in de bocht zat, zong ik ze al graag met haar mee. Zing mee, oh zing mee, zing als de zon schijnt, maar ook als het schiet. Zing mee, oh zing mee, die liedjes vergeet je toch niet. Ja, was Rob Ronalds, mijn moeder, zong bij de Abbas. We hebben een plaatje, een verzoekje, en dat is eentje voor onze, van onze Jo. Speciaal voor mijn moeder en voor mij, Bella Perez met Gypsy Gang. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a volar. Ya en el cielo infinito. Tocada solo para mí. We'll be right back. cerca dall'amore, quando sei Maria su bella, quando sei Maria d'autore. ¡Quítanos! was Bella Perez met de Gypsy King medley. Gracias. Alsjeblieft. Aangevraagd door Jo, speciaal voor mijn moeder Katrien en voor mijzelf. En dan vergeet ik helemaal de toppen te draaien, maar dat ga ik dan nu doen. Topper van de week hier bij Radio Puur Hollands. Erwin Klee, naar de stad. Ja, daar gaan we weer op. Voetjes van de vloer. Hoppa. Het is zaterdagavond, mijn dansschoenen staan klaar. Ik ga de deur zo uit, doe nog even iets aan mijn haar. Haal je op een uur of tien, daarna zullen we verder zien. We gaan de stad weer in, we hebben geld en goede zin. De avond is nog jong, we genieten van elkaar. Ik weet een leuke plek, het is niet al te ver van hier. Ze draaien goede muziek en schenken en lekker. Erwin Klee naar de stad. We hebben een verzoekje binnen. En het is er eentje van onze Harry. Voor de DJ van deze avond. En het gaat weer lekker. Nou, dat hopen we altijd maar. Hè. Dat doen we in ieder geval ons best voor. Hè, ja, ik ben weer bij de tandarts geweest. Dus slis je er weer even overheen. Willem Bart en Hart van Steen. Ja, niet gaan zitten hoor. We gaan gewoon door. Mijn best te laten zien, je was een droom voor mij. Maar wat ik deed was niet genoeg, je was veel liever vrij. Het leek wel of ik niet bestond, en nu ben ik alleen. Zie jij dat niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen. Maar als ik in je ogen kijk, zie ik weer die gloed van een liefde. Genegenheid, dan voel ik mij weer goed. Maar alles is toch te vergeefs, daarom ben ik alleen. Zie jij dat niet? Ik heb verdriet, heb jij een hart van steen? Ha, Marco is er ook op zijn piano. Ik je nodig heb, waarvoor ben jij zo bang? Want jij ziet aan alles wat ik doe, dat ik naar jou verlang. Ik hoop dat jij terugkomt, dan ben ik niet meer alleen. En kun je mij weer laten zien, jouw hart is niet van steen. Waar is de tijd dat jij me zei, jij was alleen van mij? Maar al die mooie dagen gingen veel te vlug voorbij. een enkel woord, tot ziens adieu. En toen was ik alleen. Zie jij dan niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen? Zie jij dan niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen? Zie jij dan niet, ik heb verdriet, heb jij een hart van steen? Ja, hart van steen van Willem Bart was dat aangevraagd door onze Harry. En hij was voor de DJ van vanavond. En dat ben ik. Jan Verest met Kleine Jongen. Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij, er is al weinig tijd, dus leef wat jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij, dan zul je echt gelukkig zijn. Was dat met Kleine Jongen. We gaan gauw door met het volgende plaatje en dat is er eentje van Marina. Ja, en wat ze in België allemaal uitlopen te vreten, ik weet het niet hoor. Marina zegt, ik ben aan het drummen. Oh, zeg ik, past dat wel dan? Ja, Filip op zijn buik leggen en dan zijn twee billen gebruiken als drumstel. Nou, volgens mij wil ik verder niet weten wat ze daar uitvreten hoor, daarom. Maar als ze maar plezier hebben, zeg ik altijd maar zo. Marina, jij vraagt een plaatje voor alle DJ's en iedereen op luisteren. En het gaat met

En hij vraagt aan speciaal voor Marco en Laura, die het ons mogelijk maken om onze hobby uit te oefenen. Nou, zeker weten, dat is één ding wat waar is. In ieder geval, Marco en Laura, bedankt daarvoor. Sister Sledge met Frankie. Sister Sledge was dat met Frankie, aangevraagd door onze Harry. Speciaal voor Marco en Laura. Het volgende plaatje, dat is er eentje, dat was, wordt aangevraagd door oma Rietje. En zegt Bianc, zoek maar iets uit voor iedereen op luisteren. Ik heb deze genomen. De Piratentoppers met Johnny Hoes en Medley. Wij zijn de jongens van plezier. ons kan niets meer schelen. We doen zoals zoveel. Drinken van de tijd ons drinkje bier. De zorgen zijn van morgen niet voor hier. Wij zijn jongens van plezier. Ons kan niets meer schelen. We doen zoals zoveel. Drinken van de tijd ons drinkje bier. De zorgen zijn van morgen niet voor hier. En van je hoempa, hoempa, hoempa, tetra, tetra, tetra. En van je hoempa, hoempa, hoempa, tetra. En na de eerste maal brood de hele zaal. En van je hoempa, hoempa, hoempa, tetra, tetra, tetra. En van je hoempa, hoempa, hoempa, tetra. En na de eerste maal brood de hele zaal. En we drinken, drinken, drinken, konden we zinken, zinken, zinken, leven zacht. Dan staat wel gek, zolang er bier is en oude kaarten, dan hebben wij nog geen gebrek. En we drinken, drinken, drinken, konden we zinken, zinken, zinken, leven zacht. Dan staat wel gek, zolang er bier is en oude kaarten, dan hebben wij nog. Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hey, hey, oh. Zeg nu toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgen schijt. Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hey, hey, oh. Zeg nu toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgen spijt. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen. Ik denk ervan, jongen, dan moet je niet alleen maar naar kijken, hoor. Moet je handjes thuis houden. Dus, onthouden, kijken, maar aankomen niet. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Had ik naar jouw ogen niet gekeken, dan had mijn hart nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Dat is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra-la-la. Ja, dan waren de piratentoppers met de Johnny Hoes en medley, aangevraagd door oma Rietje. En voor iedereen op luisteren. Marina, voor jou komt ook een plaatje aan en dat is deze. Abnormaal, schudden met je tieten. Allicht. rechts, links, rechts. Vrijdagavond elke week gaan we naar de discotheek. Doen we daar de room bij Jando. En met een beetje van de vloer gaan we op de Talta Tour. Lekker schudden op de mambo. En we trekken gekke bekken en we stoppen en we lekken. Want dan krijg je van dat ritmo ragatanga. En we staan maar wat te zwaaien en te schudden en te draaien. Want dan lijkt het wel een beetje op de salsa. En we springen en we dansen en we zingen. En wil je hey ha, oh jee. En schudden met je tieten en je rokje in de hoogte. En je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. En oh, en Philippe mag genieten daar hoor in het mooie België. Je en je rokje in de hoogte en je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. En wil je hey ha, oh jee. En schudden met je tieten en je rokje in de hoogte en je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. Wat ziet dat er lekker sensueel uit, zeg. Jullie hebben aanleg voor danstalent. Vrijdagavond uur of tien, laat je al je lekker zien. Dat is lekker rumbejando. Geile mooie kleertjes aan, die eenvoudig opengaan. Bij het dansen op de mambo. En we trekken gekke bekken en we stoppen en we lekken. Want dat krijg je van dat ritmo ragatanga. En we staan maar wat te zwaaien en te schudden en te draaien. Want dan lijkt het wel een beetje op de salsa. En we springen en we dansen en we zingen. En van je hey ha, oh jee. En schudden met je tieten en je rokje in de hoogte. En je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. En van je hey ha, oh jee. En schudden met je tieten en je rokje in de hoogte. En je broekje naar beneden en je vinger in je doos. En van je hey ha, oh jee. En schudden met je tieten en je rokje in de hoogte. En je broekje naar beneden en dan zakken in de boom. Wat een vermoeiend nummer zeg. Jongen, jongen, jongen. Maar wel lekkere wijze natuurlijk, dat was ketchup. Die lik ik helemaal af zonder ketchup. Wat een tieten, man. Nou, zal ik ermee opbouwen of nog een refreintje zingen? Ah, wat kan mij het schelen? Ik ben een nakom. Ja, la, ja, ja, ja, ja, ja. En wat je hey. Ah, oh jee. Het schudden met je tieten en je rokje in de hoogte. En je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. En van je hey, ha, oh jee. En schudden met je tieten en je rokje in de hoogte. En je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. En van je hey, ha, hey. Schudden met je tieten en je handen voor je lekkers. En je rokje in de hoogte en je broekje naar beneden. En je doet maar wat. Schudden met die dingen, swing mij door. Schudden met die dingen, stop je tepels in je oor. Ik raak wel afgepeigerd, maar vooruit, voor jullie, ga ik nog even door. En van je hey, ha, oh jee. En je broekje naar beneden en wat blijft de score? En van je hey ha hey, je kunnen met je dingen. En je broekje in je handen en je handen in de hoofden. En je gaat er wimper, wimper, wimper, wop, wop, wop. Hey ha, oh jee, en kunnen met je tieten. En je broekje in de hoofden en je broekje naar beneden en je handen weer omhoog. En van je hey ha hey, en kunnen met je tieten. Je broekje in de hoofden, je broekje naar beneden en je handen weer. Wat gebeurt mij nou weer? Lik toch mijn bolle reet. Ben ik net lekker bezig, houden die Spaanse gastarbeiders ermee op. Stelletje bergpooiers. Adios, amigos, los ballos, coños. Ja, dat was abnormaal natuurlijk met schudden, met je tieten. Die draaien ik speciaal even voor Marina. Ik ga er nog eentje doen en dat is er eentje van René Schuurmans. En deze geef ik aan onze Harry Nostalgie. Lekker op reek vanavond, hoor. Altijd, als ik aan mijn hart denk, dan krijg ik het weer. Kriebels van binnen, mijn hart gaat tekeer. Telkens als ik maar denk aan Maria. Oh, ik ben zo verliefd op Maria. Dat ze zegt dat ze blijft. Ik probeer het steeds meer. Maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen. Ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar stralende lach. Is meteen toen ik zag: ja, de ware voor mij is Maria. Maria. La la la la la la la.

slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft. En je trots kan zijn op je eigen been. Op straat zullen ze zeggen, u bent bekend. Zolang we dromen van geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Want zij gelooft. Band Jazus met zijn gelooft in mij. En de zanger is Herman Haventong. En het is, dit groepje is bedacht, of die liederen zijn bedacht op een zondagmiddag in Wijk aan Zee. En waar een gezellige Mali cover sessie was georganiseerd. En ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker klinken dit. Absoluut. Ja. Het is bijna 10 voor 10 alweer. Ik ga even klikken de klak doen. Er staat één verzoekje. En die is van Harry. En ik ga gelijk de box dichtgooien. Tenminste, ik denk dat het van Harry is. Want er staat weer geen naam bij. Maar aan het IP-adres zien wel. Want Desmond legt al op bed. Ja, dat heb je wel eens als je ouder wordt. En dan ga je al dat soort dingetjes vergeten. Ik ga hem zo even opzoeken voor je, Har. En we gaan eerst even deze draaien. Patrick ter Haar. Ter Haar. Voel me zo anders. Het is zo heerlijk om jong te zijn. Het leven dat lacht me toe. Al heb ik probleempjes, dat maakt niet uit. Doe de dingen wat ik doe. Ik blijf steeds dezelfde vraag, maar aan vrienden met antwoord, dat weet ik wel. Toch word ik nerveus, als ik jou zie, zit ineens zo raar in mijn vel. Voel me zo anders, voel me zo vreemd, als ik in jouw ogen kijk. Ik weet niets te zeggen, wat moet ik doen? Ik vraag mij af waarom. Staan om hoe heet je, je lacht steeds een beetje, maar meer is het dan niet. Hoe krijg ik je aandacht, wat zeg ik dan, als ik jou weer tegenkom? Zo gaat het allemaal, dat je mij ontwijkt. Maar draai ik mij dan eventjes om, zie ik hoe je naar me kijkt. Ik blijf steeds dezelfde, dat zeggen mijn vrienden. Veel dingen maken me blij. Maar het mooiste zou zijn, als je me zou zeggen dat je ook wat voelt voor mij. Voel me zo anders, voel me zo vreemd als ik in jouw ogen kijk. Weet niks te zeggen, wat moet ik doen? Ik vraag me af waarom. Sta me nog heet je, je lacht steeds een beetje, maar meer is het dan niet. Hoe krijg ik je aandacht, wat zeg ik dan als ik jou weer tegenkom? Zo vreemd als ik in jouw ogen kijk. Weet niets te zeggen, wat moet ik doen? Ik vraag mij af waarom. Sta me nog eentje, je lacht steeds een beetje, maar meer is het dan niet. Hoe krijg ik je aandacht, wat zeg ik dan als ik jou weer tegenkom? Hoe krijg ik je aandacht, wat zeg ik dan als ik jou weer tegenkom? Als ik jou weer tegenkom, als ik jou. Dat was Patrick ter Haar met Voel me zo anders. Ja, en dan heb ik nog een mededeling. Zoals jullie weten zijn we in de race voor de Salto Award voor 2011. Dus heeft u nog niet gestemd, doe dat dan alsjeblieft even. En stem even op Radio Puur Hollands. En dan ga je even naar www.salto.nl. En dan zie je, moet je even doorlinken en dan kun je vanzelf stemmen. Harry, jij vraagt een laatste plaatje aan voor vanavond. En het is er eentje van Jackie met Oh Carolina. Carolina, why anybody, girl? Make the no say of it for my damn.